kupisz co najmniej o 40% taniej. Kaufland. Na słodkie święta. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 15. To program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Monika Rutka, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki do 19. To już czwartek, mamy drugi dzień kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Piotr Jaśkowiak. W warszawskim szpitalu MSWiA brakuje miejsc. Placówka przestała przyjmować pacjentów. Maturzyści mogą od dziś zmierzyć się z arkuszami próbnej matury u siebie w domu. Stany Zjednoczone zapewniają, pomimo koronawirusa, Polski nie opuści ani jeden amerykański żołnierz. Szpital MSWiA w Warszawie wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Powodem jest brak miejsc. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że miejsc w stołecznych szpitalach nie zabraknie. Pamiętajmy, że mamy jeszcze w Warszawie szpital zakaźny. Szpital MSWiA rzeczywiście w związku z dużą liczbą pacjentów poinformował o chwilowym wstrzymywaniu, ale mamy w odwodzie inne szpitale, wojewoda też ma w odwodzie inne szpitale w dyspozycji. Na pewno miejsc dla osób chorych na jakąkolwiek chorobę w Warszawie nie zabraknie. W Polsce wykryto 2633 przypadki koronawirusa, 45 osób zmarło. Od dziś zdalna próbna matura. W internecie dostępne są arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także rozszerzona fizyka. Część maturzystów zauważyła, że zadania z polskiego to stary egzamin z 2015 roku. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnia, że w udostępnionych arkuszach są wykorzystywane zadania z lat ubiegłych. Nie są to zadania, które były wykorzystywane w tych sesjach głównych, czyli maj, kwiecień, ale zadania wykorzystywane w arkuszach w tych sesjach dodatkowych, czyli na przykład czerwcowej, styczniowej albo sierpniowej. Nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu tygodnia tworzyć arkusz zadań, które byłyby dobrej jakości, bo nie ma też możliwości po prostu zrobienia takich zadań dobrej jakości przez tydzień. Jeżeli dajemy jakiś arkusz, to dajemy arkusz składający się z zadań, o których wiemy, że są poprawne merytorycznie, nie zawierają żadnych błędów. Egzamin ma służyć powtórzeniu materiału. Nawet jeżeli ktoś taki arkusz już wcześniej rozwiązywał, no to oczywiście może podjąć decyzję o tym, że nie będzie go rozwiązywał drugi raz. I to jak gdyby rozumiemy, może sobie zamiast tego, nie wiem, przeczytać, wrócić do lektury albo zastanowić się, kto innego by napisał wypracowanie niż to, co napisał pierwszym razem. Ale może też zamiast tego wypracowania, które pisał, napisać wypracowanie na drugi temat podany w tym arkuszu, bo też nie sądzę, że na oba tematy pisał za pierwszym razem. Jutro próbna matematyka, a także filozofia, język łaciński, historia sztuki i historia muzyki. Przełożenia matur i odwołania egzaminu ósmoklasisty chce Koalicja Obywatelska. Rekrutacja do szkół średnich miałaby się opierać na ocenach ze świadectw, a egzamin dojrzałości absolwenci napisaliby w lipcu albo sierpniu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że zmiany te mają na celu ochronę młodzieży przed zakażeniem koronawirusem. Może trzeba zrobić tak, jak to robią w innych krajach. Pomyśleć o młodzieży. Matury międzynarodowe zostały odwołane. Umożliwia się młodym ludziom rekrutację na studia. My także powinniśmy zapytać rektorów, jak to zrobić, jak to przygotować. Zdaniem ministra edukacji narodowej zmiana kalendarium roku szkolnego nie jest wykluczona, ponieważ taką możliwość daje przyjęta przez parlament specustawa. Koalicja Obywatelska chce, by Sejm zajął się jej projektem jutro. Najprawdopodobniej także jutro posłowie rozpatrzą projekt Prawa i Sprawiedliwości o głosowaniu korespondencyjnym. Rzecznik rządu powiedział, że władze chcą zapewnić bezpieczny przebieg wyborów prezydenckich. W programie Pierwszym Polskiego Radia Piotr Miller mówił, że głosowanie listowne jest możliwe. Tutaj przede wszystkim chodzi o dostarczenie pakietów wyborczych pod wskazane adresy przez obywateli. Rejestr wyborców można oczywiście zaktualizować wcześniej, więc można zaktualizować o miejsce, gdzie aktualnie znajduje się osoba, która miałaby głosować. Taki proces zajmuje kilka dni, ale Poczta Polska i inne instytucje są w stanie dostarczyć takie pakiety wyborcze. A w związku z tym pod kątem technicznym jest to wykonalne absolutnie. Rzecznik rządu zastrzegł, że to, czy wybory odbędą się 10 maja, będzie zależeć od sytuacji epidemicznej. Mimo pandemii koronawirusa wojska USA nie wycofają się ani z Polski, ani z innych części Europy, zapewnia amerykańska ambasador przy NATO. Kay Bailey Hutchinson mówiła, że nie zmieniła się amerykańska strategia bezpieczeństwa, a przemieszczanie się wojsk nie jest obecnie wskazane. To nie jest czas na zmniejszanie liczb żołnierzy. Chcemy, aby nasze wojska pozostawały w jednym miejscu. Chcemy chronić żołnierzy i zapewnić im opiekę medyczną tam, gdzie jest ona potrzebna. Podróżowanie i rozprzestrzenianie się wirusa nie leży w niczym interesie. Jesteśmy zaangażowani w bezpieczeństwo Europy, Polski, krajów bałtyckich, a także całego NATO, jak również w bezpieczeństwo naszych partnerów z Ukrainy i Gruzji. NATO allies as well as our partners like Ukraine and Georgia. Obecnie w Polsce jest około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Według polsko-amerykańskiej umowy wkrótce ma do nich dołączyć 1000 kolejnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz więcej informacji o pogodzie. Dzisiaj na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 6 stopni w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem do 11, ale tylko miejscami. I to na południu kraju. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w centrum, gdzie niegdzie proszę się liczyć z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do plus 4, w rejonach podgórskich od minus 3 do minus 1, a na Podhalu około minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jasne, że będę szukał mordercy. Ostatecznie masz czek w kieszeni, nie musisz się w to mieszać. Jak go zabito? Nożem. Teatrzyk Zielone Oko znów powrócił do nas, podobnie jak przed 5 laty. Umberto Pesco, czyli Ireneusz Iredyński, morderstwo w hotelu Santa Caterina. Radiowy komiks kryminalny. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Reżyseria Marcin Hycnar. I to był nasz pierwszy remake. Posłuchajmy raz jeszcze. Dzisiaj po 22:00 Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad za 2799 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 za 2399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Polskie Radio poleca. Unikatowy, 5-płytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już 8 minut po 15. Dzisiaj, proszę Państwa, jest czwartek. Nie da się ukryć. To już 93 dzień roku. Wschód słońca miał miejsce 9 minut po 6. Zachód przed nami 10 minut po 19. Imieniny obchodzą dzisiaj Franciszek, Maria, Wiktor, Leopold, Leopolda oraz Teodezja. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenie od programu trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi pytanie, czy Chiny mogły zrobić więcej, by zatrzymać pandemię. Szkoda, że nie powiedzieli nam o tym wcześniej. Co tam się dzieje? Szkoda, bo byśmy przygotowali rozwiązanie. Amerykański wywiad miał podobno zdobyć dowody na fałszerstwa Chińczyków w sprawie informacji o wirusie. A propos służb specjalnych, do walki z epidemią także Izrael zaangażował swój słynny wywiad. Rzeczywiście Izrael tutaj użył nie tylko kontrwywiadu, który zidentyfikował 500 ludzi, którzy powinni być poddani kwarantannie, a się nie zgłosili, ale także wywiadu, który ma już także długoletnią tradycję. Zapraszamy do Trójki, zajmiemy się także rynkiem pracy. Wszyscy domyślamy się, że sytuacja w gospodarce zmieni rynek drastycznie. Pytanie, co zrobić, by firma przetrwała? Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być próba dotarcia do tych klientów. Przede wszystkim warto pewnie spróbować znaleźć klientów w jakiejś najbliższej okolicy. O niektórych pomysłach opowie także minister finansów Tadeusz Kościński, będzie gościem Trójki Kwadrans przed 18. Zostając jeszcze na chwilę przy zmianach w gospodarce, jednym z sektorów, który najdotkliwiej je odczuwa, jest z całą pewnością turystyka. Był SARS, był MERS, była świńska grypa, była ptasia grypa. Teraz faktycznie mamy epidemię na tak dużą skalę. Pracuję w branży już ponad 15 lat. Ja nie mam wątpliwości, że branża się podniesie. Obawy dotyczą tego, czy wszyscy to przetrwamy. Zamykając na chwilę temat koronawirusa, jeszcze zaproszenie. Kwadrans przed 17. Naszym gościem będzie epidemiolog, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę się do nas odezwać. Obiecuję, że niektóre na pewno przekażę. Zapraszamy do Trójki. Nie może zabraknąć odrobiny uśmiechu i przyjemności. Jeszcze w tej godzinie najnowsza muzyka od debiutującej grupy Bastard Brothers. To świetny dowód na to, że polscy artyści podczas epidemii nie próżnują. Będą też dzieci, które, wiadomo, wiedzą lepiej na przykład, czym jest domowa awanturka. Mamusia tak umie. A dzieci uciekają gdzie? Pod kanapę. Ciekawe, czy pod kanapą słychać dobrze Trójkę. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Wreszcie kwadrans przed 7 w Trójce reportaż. Dzisiaj 15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Il Papa è oltre. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Al padre. Zapraszamy do Trójki do 19. Będziemy z Państwem przez najbliższe 3 godziny. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zachęcam. 71-335 SMS-y bezpośrednio do mnie. Podobnie jak maile na mój ekran. zd@polskieradio.pl. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Proszę na tę stronę zaglądać. Proszę się także uważnie wsłuchiwać w program Trzeci Polskiego Radia. Będziemy Państwu doradzać, będziemy także informować, będziemy także różne wątpliwości Państwa rozwiewać. Przypominam, epidemiolog, między innymi gościem audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki, także minister finansów, więc kwestie dotyczące gospodarki, kwestie dotyczące epidemii i wirusa. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, zachęcam. Można dzwonić, można pisać, można pytania wysyłać. Niektóre na pewno pojawią się jeszcze dzisiaj przed 19 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, proszę być z nami aż do 19. Terrific Sunday w programie Trzecim Polskiego Radia to trójkowa piosenka dnia. Już kwadrans po 15. Zostań w domu z Trójką. 15 lat temu w Watykanie zmarł Karol Wojtyła. 16 października 1978 roku wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Był arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardynałem. Został beatyfikowany w 2011 roku i kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Przy naszym telefonie ksiądz Robert Skrzypczak, teolog, psycholog, a także autor książki Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, zbiór wystąpień. Dzień dobry, witam serdecznie w Trójce. Witam serdecznie, szczęść Boże. Co dla księdza jest najważniejsze z dziedzictwa Jana Pawła II dzisiaj, gdybyśmy mieli zapytać, dokładnie dzisiaj, 2 kwietnia 2020 roku, co jest kluczowe? Ho, ho, ile mamy godzin na audycję? Proszę spróbować w kilka minut. No przede wszystkim to jest, powiem tak, że do dzisiaj, kiedy mam okazję zorganizować jakiś wieczór poświęcony Janowi Pawłowi II, prezentację książki, czy w Polsce, czy we Włoszech, to bardzo często wystarczy powiedzieć Jan Paweł II i ludzie myślą już o Bogu. Nie myślą o dygnitarzu, nie myślą o celebrycie, tylko o Bogu. To jest taki efekt, który Jan Paweł II zostawił w nas. On był świadkiem, który swoim życiem, tym co mówił, co robił, jak cierpiał, jak się dawał, on wskazywał na Pana Boga. Zresztą jak się modlił, to był mistyk też. Miałem osobistą okazję jako diakon jeszcze towarzyszyć papieżowi w czasie długiej liturgii w Watykanie. Asysta liturgiczna, miałem Jana Pawła II przez 2,5 godziny przed sobą. No to zostało mi na całe życie. Wspomnienie, pamiątka, no, można było powiedzieć wtajemniczenia w życie duchowe, w modlitwę. Mimo tego, że były wszędzie kamery, flesze, korpus dyplomatyczny, kardynałowie, Jan Paweł II sprawiał wrażenie, że był w dialogu, w rozmowie z kimś przez czeka, z Bogiem. On był gdzieś w innym wymiarze. Dzisiaj, kiedy trwa pandemia ogólnoświatowa, kiedy wielu z nas przebywa kolejny tydzień w domu, przebywamy, bo przebywać musimy, być może mamy odrobinę więcej czasu, odrobinę więcej takiego natchnienia i ochoty na refleksję. Czy są jakieś konkretnie lekcje polskiego papieża, które są szczególnie istotne dzisiaj właśnie w dobie pandemii? Na przykład boimy się mocno o sytuację na rynku pracy. Wiem, że Jan Paweł II o pracy na przykład także mówił. Co warto by dzisiaj w dobie pandemii szczególnie podkreślić? Jan Paweł II był personalistą, czyli podchodził do wszystkiego, co w życiu dla nas ważne, cenne, jakby z punktu widzenia dobra osoby. Zawsze mając na względzie przede wszystkim to, że człowiek nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia, uzyskania jakiegoś innego celu. On sam jest celem sobie. Godność, wartość osobowa. Nawet jeśli człowiek traci pracę, czy spotyka się z jakimkolwiek innym poczuciem straty, to czy cierpi, czy zachoruje, to nie ujmuje jego godności. Wręcz przeciwnie nawet. Nie każde jakby doświadczenie, przez które człowiek przechodzi, gdzieś tam na końcu ma na celu jego pogłębienie. Także ja dużo myślę teraz na temat tego, co się z nami dzieje, także świąt, które nas czekają. Być może przeżyjemy je w sposób, który nigdy żeśmy nie przeżywali. Zamknięci w domach, w szpitalach, na kwarantannie. Nie będziemy mogli brać udziału w pięknych liturgiach, w święconc, w spotkaniach rodzinnych, domowych. Przychodzi mi na myśl obrazek z Biblii. Podczas pierwszej paschy żydowskiej, która dała jakby początek świętom wielkanocnym, bo Chrystus jest paschą, wypełnił paschę, że Izraelici wtedy byli zaproszeni do tego, żeby być w domach, zamknięci w domach. Wtedy przychodził anioł śmierci i uratowani zostali, ocaleni przez Boga ci, którzy mieli biodra przepasane i zapalone pochodnie i mieli baranka. Kiedy po raz pierwszy zobaczył Jezusa, to spontanicznie wydobył się z niego okrzyk: to jest baranek, który gładzi grzechy świata. To jest Być może, że Bóg chce nas skonfrontować nie z otoczką tradycyjno-liturgiczną tym razem, ale z samym gołym wydarzeniem. To będą z całą pewnością wyjątkowe święta, takie, które, proszę Państwa, wielu z nas do refleksji, do takich duchowych przeżyć będą skłaniały. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ksiądz Robert Skrzypczak, teolog, psycholog i autor książki Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim, drugim zbiór wystąpień. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie. Szczęść Boże. 15 lat temu w Watykanie zmarł Karol Wojtyła. Jan Paweł II dzisiaj jeszcze polskiego papieża przed 19 podczas audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W programie Trzecim Polskiego Radia będziemy wspominać. W Trójce już teraz Sosnowski i Deszcz. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smalne, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień, i na pustyni moich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami napój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pani Aleksandra pisze tak na ZDD, trzymałpa.polskieradio.pl. Właśnie wróciłam z zakupów. Bardzo szybko, rachuciachu zakupy i do domu, zaopatrzona w rękawiczki. I to swoje. Bardzo dobrze, pani Aleksandro. No i ważne pytanie, czy podczas robienia zakupów muszę mieć maseczkę? Pyta pani Aleksandra. Nigdzie, pani Olu, jak dotąd nie widziałem jeszcze takich zaleceń czy takiego obowiązku, ale muszę się pani przyznać, że coraz częściej widzę, szczególnie w mediach międzynarodowych, chociaż w Polsce też się o tym już dyskutuje, czy aby rzeczywiście maseczki nie mogłyby nam pomóc. Jak dotąd eksperci, wielokrotnie o to pytałem, także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, mówią, maseczki owszem potrzebne dla tych, którzy są chorzy, którzy mogliby zakażać. Dla tych z nas, którzy zdrowi, którzy zakażenia raczej chcieliby uniknąć, nie zalecamy, nie ma takiej potrzeby, nie ma dowodów, by to mogło jakoś pomóc. Ale wiele wskazuje na to, że pojawiają się takie badania naukowców, szczególnie w Azji, które to podejście także naszych ekspertów być może zmienią i o to także dzisiaj jeszcze będę pytał eksperta przed o 16.45 dokładnie. Epidemiolog będzie państwa gościem, więc jeśli są jakieś pytania, to zachęcam. 15.25. Zapraszamy do Trójki. Skutki epidemii szczególnie doskwierają drobnym przedsiębiorcom, a pracować i sprzedawać przecież trzeba. Myślę, że nie brakuje wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia tych, którzy doskonale o tym wiedzą. Dlatego rynek się zmienia i coraz więcej firm dostarcza zakupy bezpośrednio do domu. Mama, gdzie są jajka? Jajecznicę chciałam zrobić. Ania, nie zrobisz jajecznicy, bo trzeba zamówić jajka u pana Konrada. Zamówię z 60, dowiezie, to będziesz dopiero mogła sobie zrobić. Żeby sobie poradzić, to staram się z klientami tak indywidualnie się umawiać. Konrad Urbaniak, drobny przedsiębiorca. Dowozić na miejsce, wie pan, do domu. I żeby zapobiegać temu rozprzestrzenianiu się tego wszystkiego. Ma pan po prostu stałych klientów i nie na targu, bo nie można, tylko rozwozi pan ludziom to do domów. Oczywiście. Klienci boją się wychodzić do sklepu, korzystać z różnego rodzaju usług. Jarosław Sadowski, ekonomista z Expandera. Przedsiębiorcy oczywiście na tym bardzo mocno cierpią. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być próba dotarcia do tych klientów i zaproponowania im jakiegoś rozwiązania, z którego być może chętnie by skorzystali. Przede wszystkim warto pewnie spróbować znaleźć klientów w jakiejś najbliższej okolicy. Doskonały pomysł, że można zamówić w firmie. Pani Urszula, emerytka z Warszawy. Wszystko co potrzeba, a już jestem emerytką, nie mogę wychodzić, więc korzystam z pomocy sąsiadów, ale nie zawsze chcę ich obarczać tymi swoimi zakupami. Najlepsze pomysły na biznes, które mają szansę przetrwać w trudnych czasach. Paweł Cymcyk, ekonomista. I rozwinąć się w czasach prosperity i koniunktury gospodarczej, to pomysły, które łączą w sobie dwa pierwiastki. Jeden to oczywiście innowacyjność i pomysł, który jest oferowany użytkownikom, klientom, a drugi aspekt to ten, że jest to dostępne przez internet. Bardzo duże zainteresowanie takimi zakupami. Adam Królikowski, właściciel sklepu internetowego. Ilość klientów wielokrotnie przewyższa, potencjalnych klientów wielokrotnie przewyższa nawet liczbę klientów przed świętami Bożego Narodzenia, które powiedzmy już też są okresem ciężkim. No i teraz tak, w związku z tym, że ilość klientów jest bardzo duża, zainteresowanie jest duże, no to praktycznie bardzo duża część towarów sprzedaje się, można powiedzieć, na pniu. Czyli wjeżdża nowa dostawa, ukazuje się na stronie, w tym momencie kilkaset osób jednocześnie dokonuje bardzo szybkiego zakupu wszystkiego, co się pokazało. No i wszystko się rozchodzi po prostu momentalnie. Połączenie innowacyjności i internetu nawet w bardzo standardowych usługach, takich na przykład jak lokalne naprawy czy lokalne użyczenie sprzętu, sprawia, że taka firma, która będzie swego rodzaju rynkiem dla takich usług, może bardzo szybko zyskać w efekcie skali. Coraz więcej firm szuka nowych rozwiązań. Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR. Szuka tego, jak dalej kontynuować biznes, kiedy nie można wychodzić z domu i kiedy nie można się spotykać więcej niż w dwie osoby. I tutaj jedynym kluczem jest przeniesienie tego wszystkiego do sieci. I bardzo wiele firm zaczyna odpalać po prostu nawet na wariackich papierach sklepy internetowe czy różnego rodzaju. Zależy od prowadzonego biznesu. No i chyba to, co najważniejsze, tego typu biznesy zazwyczaj nie potrzebują dużych pieniędzy. A w czasach kryzysowych, jakie są obecnie, pozyskiwanie pieniędzy jest zazwyczaj najtrudniejszą częścią. O tym, jak radzą sobie drobni przedsiębiorcy, opowiedział Tomasz Jeleński. Jak państwo, drobni przedsiębiorcy i nie tylko drobni, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia prowadzący biznes, radzą sobie dzisiaj, proszę nam opowiadać. Jestem tego ciekaw. 227 trójek, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, 71 335. Jeszcze tylko przypomnę, że minister finansów, pan Tadeusz Kościński, będzie gościem Trójki o 17.45. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia.

Bastard Brothers i tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Bang Bang. To zapowiedź tego albumu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 16. Ile osób zachorowało i ile umarło podczas epidemii w chińskim mieście Wuhan? Za sprawą doniesień agencji Bloomberg znów zadajemy sobie te pytania. Powołując się na anonimowych urzędników, agencja ujawniła, że według najnowszego raportu amerykańskiego wywiadu Chiny ukryły dane dotyczące prawdziwego zasięgu epidemii. O sprawie Michał Żakowski. Informatorzy Bloomberga pozostają anonimowi, jednak wnioski raportu wywiadu wydają się być znane i podzielane przez najważniejszych polityków amerykańskich już od dawna, w tym prezydenta Donalda Trumpa. Szkoda, że nie powiedzieli nam o tym wcześniej, co tam się dzieje. Szkoda, bo byśmy przygotowali rozwiązanie. A także sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Rozmawialiśmy o tym, co Chińczycy wiedzą i od kiedy. Powinni nas poinformować natychmiast, bo chiński rząd wiedział pierwszy, jakie to niesie zagrożenie dla świata. Bloomberg zestawia oficjalną liczbę zakażonych Chińczyków, czyli 82 tysiące z liczbą zakażonych Amerykanów, 189 tysięcy. Także zmarłych jest w Ameryce więcej, bo 4 tysiące, a w Chinach władze mówią o 3300 osobach. To, o czym Bloomberg mówi jednym zdaniem, czyli o dużej liczbie kremowanych ciał w mieście Wuhan, było niedawno tematem całego artykułu w Radio Free Asia. Informację powtórzył brytyjski dziennik Daily Mail, wzbogacając treść filmami. Słychać je w tle. Filmami z Wuhan, m.in. sprzed jednego z krematoriów. Wracając do źródła, czyli do Radio Free Asia. Tam opisano, powołując się na świadków, jak codziennie około 500 urn jest oddawanych rodzinom w 7 domach pogrzebowych w Wuhan. Przed epidemią kremowano około 220 ciał zmarłych dziennie. Inni rozmówcy radia opowiadają o tysiącach urn zamawianych przez domy pogrzebowe. Oficjalna chińska wersja. 2,5 tysiąca ludzi zmarło zarażonych koronawirusem w samym Wuhan, które zostało odcięte od reszty Chin na 2 miesiące jako źródło epidemii. Teraz liczby podawane przez Radio Free Asia mówią o tym, że w ostatnim czasie skremowano ponad 48 tysięcy zmarłych. Wielu rozmówców podkreśla, że nie wierzą w oficjalne dane i teraz dopiero widać skalę pandemii. Thank you. Po raz drugi świat pyta o skalę epidemii w Chinach, o jej przyczyny, bo nie tylko niejasne są liczby zgonów w Wuhan, ale także choćby ostatnio władze w Pekinie przyznały, że byli też ludzie, którzy umierali z powodu koronawirusa, ale nie mieli klasycznych lub żadnych objawów tej choroby. W Stanach Zjednoczonych, tak tragicznie dotkniętych epidemią, rola Chin i brak rzetelnych informacji od początku pandemii jest przedmiotem ostrych sporów i sądów. Choćby takich jak ta wypowiedź senatora republikańskiego Toma Cottona dla telewizji Fox News. Chińska partia komunistyczna cały czas kłamie, choćby w sprawie Wuhan. Tam tylko jeden z domów pogrzebowych zamówił ostatnio 5 tysięcy urn. Ostatnio. Otwarto kina, które później zamknięto. Biorąc różne dane, widać, że chińska partia komunistyczna kłamie, tak jak kłamała w grudniu ubiegłego roku oraz w styczniu tego roku. I na temat epidemii Wuhan, która przerodziła się w światową pandemię. Także w Australii felieton w Herald Sun o tym, że należy pamiętać, jaką to rolę Chiny odegrały w dziejącej się teraz tragedii, wzbudził duże emocje. To część wypowiedzi Rowana Deana dla telewizji Sky News Australia. To komunizm w swoim rozkwicie. Ukrywanie informacji, a następnie oskarżanie innych państw. Chińczycy muszą za to odpowiedzieć, a pozostałe państwa powinny sobie teraz odpowiedzieć na pytanie o stan relacji z Chinami w ostatnim czasie. Wydaje się, że same Stany Zjednoczone muszą się zastanowić, jaką politykę prowadzić wobec władz w Pekinie. Władz, które starają się przedstawiać jak najlepiej w obliczu globalnej walki z pandemią, a także co jakiś czas atakować Amerykę i sugerować jej odpowiedzialność za rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jakub Jakubowski, ekspert do spraw Chin Ośrodka Studiów Wschodnich, powiedział w jednym z podcastów ośrodka, że jeden z oficjeli chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych propagował w mediach społecznościowych fałszywe informacje, choćby o tym, że pandemię wywołano w Stanach Zjednoczonych, a nie w Wuhan. Chińczycy weszli w jakiś sposób w dyplomatyczną ofensywę wobec Stanów. Stany dzisiaj są w zupełnie innym momencie, dużo wcześniejszym i tak naprawdę dzisiaj jako jeden z najszybciej rosnących wskaźników zachorowań, które tam występują, są państwem w bardzo dużych kłopotach. I tak naprawdę od czynników medycznych i tego, jak sobie poradzą Amerykanie z całą tą epidemią, będzie zależeć dynamika tych chińsko-amerykańskich relacji w najbliższych czasie. Jeśli w Chinach dojdzie do drugiej fali zachorowań, a Stany w miarę ją zahamują, to sytuacja wróci do normy. Natomiast na dzisiaj ewidentnie Chińczycy czują, że są tutaj silniejsi i mogą atakować. Stąd m.in. słowa Donalda Trumpa, za którego krytykowano. Wprost bowiem mówił o chińskim pochodzeniu koronawirusa i zaprzeczał, by to była wypowiedź rasistowska. Jednak od tej wypowiedzi ważniejsza jest zamieszczona w depeszy agencji Bloomberg mówiącej o raporcie wywiadu. Amerykański prezydent powiedział, że Chinom i Stanom bardzo zależy na tym, by utrzymać porozumienie handlowe. A chodzi o deklarację Pekinu zakupów na kwotę 250 miliardów dolarów. Michał Żakowski przygotował dla Państwa te wszystkie bardzo cenne i interesujące informacje. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mokry czas, a ty tyle złota. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, telefon na Myśliwiecką niezmiennie 22 i 7 trójek, szczególnie teraz. W każdej sprawie proszę do nas telefonować, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja mam taki apel do seniorów, do ludzi w wieku 65+. Słuchajcie, szczególnie te godziny 10-12, starajcie się dostosować do tego, żeby w tych godzinach przychodzić do placówek obsługi. Ja pracuję w firmie, która obsługuje klientów bez względu na to, jakie są czasy, więc starajcie się przychodzić w godzinach od 10 do 12. Bardzo, bardzo Wam serdecznie za to. Dziękuję. My także dziękujemy, także do takich zachowań zachęcamy, choć wiem, że pewnie przy okazji będą się w tych godzinach w niektórych miejscach tworzyły kolejki. Takie zdjęcia w internecie już można obserwować, być może także Państwo już zauważyli takie sytuacje. Przede wszystkim jednak, proszę Państwa, zachęcamy, by o ile to rzecz jasna możliwe, zostać w domu. Mija już trzeci tydzień od zamknięcia szkół. Od 15 marca zamknęliśmy granice. W całym kraju trwa kwarantanna i można się chyba spróbować przynajmniej pokusić o pierwsze podsumowania. Naszym telefonicznym gościem jest pan profesor Krzysztof Koseła, wykładowca Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakby pan ocenił ten czas kwarantanny, co on oznacza dla społeczeństwa okiem socjologa? No, to jest bardzo czas szczególny. Tak boję się, że cała ta aktywność, która się nazywa społeczeństwo, to nagle tak zamiera, ustaje. Tak, takie spowolnienie obserwujemy. No, bardzo szczególny czas. Natomiast ciekawe, że my zapomnieliśmy, że to nie jest takie wyjątkowe w historii wydarzenie, epidemia, ponieważ no, epidemie to właściwie, tak jak historycy zaczęli opisywać, co się dzieje w społeczeństwie, to one nieustannie pojawiają się. No, pierwszy historyk, Tukidides o wojnie peloponeskiej, no, napisał, że tak naprawdę no, tak przyczyną osłabienia Aten, no to była plaga ateńska, tak? Później jakieś antonińskie plagi, tak? Plaga Cypriana, plaga Justyniana, czarna śmierć. XIX wiek to był czas cholery, tak? Ale myśmy zapomnieli o tym, no i takie przyszło, taka przyszła korekta. No tak? Właśnie. Przyszło wielkie przypomnienie, no że właśnie. Niestety, jak jesteśmy razem jako ludzie, tak? A my lubimy być razem, to niestety czasami wzajemnie sobie zagrażamy. No to jest taki rzeczywiście czas. Panie szczególny. Profesorze, to bardzo cenne i dziękuję, że pan wspomina te doświadczenia historyków i te opisy z historii. A jakie refleksje i wnioski najczęściej w tych historycznych świadectwach się pojawiają? Co wiemy? Czego nas uczą te świadectwa? No one, to jest często takie wytłumaczenie klęsk, bo to bardzo często takie właśnie wielkie katastrofy to lokowano, czy widziano w momencie szczytowym jakichś imperiów, na przykład Ateny, wtedy, kiedy nastąpiła ta plaga ateńska, no to były u szczytu, można powiedzieć, powodzenia. Mhm. Tak? I nawet się wdały tak dosyć pochopnie w wojnę ze Spartą, no i niestety takie straty od choroby, a nie przecież od mieczy, od włóczni, że ta potęga została zmana. Tak samo jak mówią ta plaga antonińska, która Marka Aureliusza przecież zabiła, to mówią, to już jest schyłek cesarstwa rzymskiego i ono się później nie podniosło. Więc no tak socjolog patrzy na to, że być może to jest plaga, zaraza jest używana jako takie wytłumaczenie, wyjaśnienie schyłku, upadku, tak? Pokazanie przyczyny. Opatrzcie, wtedy to się zaczęło właśnie. Panie profesorze, jak się pańskim zdaniem, bo pewnie ma pan już jakieś wstępne przemyślenia na ten temat, zmieni polskie społeczeństwo, jak się epidemia skończy? Nie wiemy, kiedy to będzie, no ale na teraz. Czego się pan spodziewa? Znaczy, to jest tak, że tak bezpośrednio po epidemiach, to te zmiany jakieś wielkie one nie są. Mm-hmm. Wielkie one nie są. Wiadomo, że no, jakoś odczujemy to, ponieważ gospodarka będzie słabsza. No właśnie. Natomiast znowu tak jak spojrzymy wstecz, to często to był taki czas, kiedy takie państwa słabsze ekonomicznie nadganiały te silniejsze, a te silniejsze to się jakoś obsuwały i to czasami z różnych powodów. Czasami z takiej niecasobliwości władz, które nie podjęły na czas środków zaradczych. No my musimy powiedzieć tak, że społeczeństwa się uczą, no przede wszystkim zrozumiały przyczyny choroby i te środki rzeczywiście podejmowane są bardzo wcześnie. Tak? No teraz się Szwecji pokazuje jako takie społeczeństwo, gdzie nie ma tych zapobiegawczych działań no w takim stopniu, one nie są w takim stopniu jak w innych krajach. Więc tak, myślę, że tam, gdzie się wcześniej te działania rozpoczęły, to skutki mogą być większe. Wiadomo, że będzie no, jakaś w gospodarce, nie, zapaść to za mocne słowo, znaczy no, coś się stanie w gospodarce, natomiast myślę, że tak nie od razu. Powiedzą, że to się skończy, no i nie wiem, studenci wrócą na uczelnie, uczniowie wrócą do szkół, no może właśnie coś się zmieni w tych relacjach międzynarodowych, we wzajemnych takich porównaniach międzynarodowych, no być może dostaną właśnie jakieś słabsze szanse, swoje szanse. O tym, co w Szwecji, proszę państwa, to jeszcze będziemy w Trójce dzisiaj rozmawiać po 16:10. Gościem programu trzeciego był profesor Krzysztof Koseła, wykładowca Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut do 16:00. O gospodarce też dzisiaj będziemy wspominali. Minister finansów będzie państwa gościem dzisiaj. Kwadrans przed 18:00. Audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę być blisko aż do 19:00.